Słuchają Państwo Trójki, jest środa, 16 kwietnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 10. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. A Rosja zapewnia, że weźmie udział w jutrzejszej konferencji w Genewie w sprawie rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Uratowano prawie 200 osób. Po zatonięciu południowo-koreańskiego promu prawie 300 wciąż uznaje się za zaginionych. Dla Włochów samochód to przyjaciel. Mimo kryzysu aż połowa mieszkańców Italii myśli o kupnie nowego auta. Rosja potwierdza, nic się nie zmieniło. Delegacja z Moskwy weźmie udział w jutrzejszej konferencji w Genewie poświęconej kryzysowi na Ukrainie. Spotkanie ciągle jest w porządku dnia, oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Poza delegacją rosyjską mają wziąć w nim udział przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. W rozmowie z agencją Interfax Ławrow podkreślił, że przede wszystkim powinni się porozumieć sami Ukraińcy, bo kryzys przechodzi ukraińska państwowość i to jest jego zdaniem źródłem konfliktu na wschodzie kraju. Szef rosyjskiego MSZ-u dodał, że do reformy konstytucyjnej powinni skłonić Kijów ci, którzy podają się za przyjaciół narodu ukraińskiego. Władze w Kijowie chcą zakłócić majowe wybory prezydenckie. Do takich wniosków dochodzi tymczasem rosyjska gazeta. Dziennik w artykule Wojna na zamówienie twierdzi, że strasząc wojną, władze w Kijowie chcą uniemożliwić zwycięstwo miliarderowi Petrowi Poroszence. W opinii rosyjskiej gazety oligarcha jest największym konkurentem Julii Tymoszenko, dlatego zdaniem rosyjskiego dziennika w Kijowie coraz częściej słychać głosy polityków i ekspertów, aby majowe głosowanie przełożyć na jesień. Bezpośrednim powodem takiej decyzji mogą być działania wojenne we wschodnich i południowych regionach Ukrainy. Rosyjska gazeta upomina zachodnich polityków, by przestali obarczać Moskwę winą za ukraiński kryzys. Trzeba wezwać do odpowiedzialności kijowskich polityków, którym już dawno od poczucia geopolitycznej wielkości zakręciło się w głowach, radzi dziennik. Gazeta dodaje, że przełożenie wyborów jest na rękę Stanom Zjednoczonym, dla których jedynym lojalnym partnerem jest obecny premier Arsenij Jaceniuk. Według dziennika wybory będą tak długo przekładane, aż Petr Poroszenko obieca pociągającym za sznurki Amerykanom, że w przypadku zwycięstwa i tak premierem pozostanie Jaceniuk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Paweł Reszka z Tygodnika Powszechnego mówił dziś rano na naszej antenie, że Ukraina jest na krawędzi wojny domowej, ale wszystkie wydarzenia były i są inspirowane z Moskwy. Ja uważam, że Putinowi nie chodziło absolutnie o Krym. Krym to jest półwysep o wielkości województwa lubelskiego. Jemu chodziło, no bo zobaczymy, jak daleko jest się w stanie posunąć, ale myślę, że plan jest taki, żeby przynajmniej utworzyć jakąś taką inną Ukrainę, małą Ukrainę, wschodnią Ukrainę w tych południowych, wschodnich rejonach, która by była takim państwem wasalnym czy parapaństwem wasalnym Rosji. A zdaniem Łukasza Lipińskiego, publicysty polityki, Władimir Putin jest w stanie zrobić wiele, by swój cel osiągnąć. W sytuacji, kiedy nie ma bezpośredniej kontroli nad całym krajem, jaką w pewnym sensie zapewniał jej Janukowycz, to taki wariant minimum dla Kremla to jest taka destabilizacja sytuacji na Ukrainie, żeby ten kraj, jeśli już nie może być bezpośrednio pod wpływem Rosji, to przynajmniej, żeby nie zdryfował w stronę Zachodu. Stąd te postulaty Rosji, chociażby pomysł federalizacji kraju, czyli uczynienie z Ukrainy takiego kraju kompletnie niesterownego, takiego kraju, którym się nie da rządzić, bo zawsze jakiś region będzie przeciw. Wydaje mi się, że Putin jest gotów posunąć się bardzo daleko. Według Kijowa liczba rosyjskich żołnierzy we wschodnich obwodach Ukrainy wciąż rośnie. Jest to groźny i dobrze wyszkolony przeciwnik, oświadczył dowódca operacji przeciwko prorosyjskim separatystom generał Wasyl Krutow. A jak podała dosłownie przed chwilą agencja Reutera, prorosyjscy separatyści zajęli budynek władz obwodowych w Doniecku. Trwa akcja ratunkowa. Po zatonięciu promu w wybrzeży Korei Południowej bierze w niej udział około 50 okrętów, śmigłowców i statków. Oficjalne źródła rządowe potwierdzają śmierć 2 osób. Około 300 uważa się za zaginione. Straż Przybrzeżna podczas trwającej 5. godziny akcji uratowała 180 osób. 27 z nich trafiło do szpitali ze złamaniami i oparzeniami. Ratownicy obawiają się, że wielu pasażerów jest uwięzionych wewnątrz promu pod wodą. Na pokładzie w momencie wypadku było 470 pasażerów i członków załogi, w tym 325 studentów z miasta Ansan. Jednostka przewróciła się na lewą burtę i zatonęła. Prom płynął z położonego na zachodzie Korei portu Incheon na popularną wśród turystów wyspę Jeju. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Ten naród jest naprawdę zakochany w motoryzacji i bez samochodu nie może się obejść. Włosi mimo kryzysu nie rezygnują z kupowania samochodów. Coraz częściej jednak szukają wymarzonego auta na rynku wtórnym. O najnowszym sondażu nasz rzymski korespondent.

Raga Boy w Trójce. Do południa. A to już gra polska artystka Monika Littke, która też zaśpiewa za moment. If I Was to Describe You, nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze czekają. SMS 71335. If I was to describe you, I would use no words. They're too pale to describe you, they would be of no use. If I was to describe you, oceans would have to lend their hand, an orchestra would have to play, and I would dance. If I was to describe you, I would have to dance. Only movement describes you, 'cause you are so alive. My life cannot be measured. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Monika Littke, If I Was to Describe You. Gdybym ja miał opisać tę muzykę, to bym powiedział po prostu i tyle, i może aż, że bardzo, bardzo ładne to jest. Marzanna, pani Marzanna z Krakowa i pani Iwona z Zamościa otrzymują po jednym egzemplarzu naszej płyty tygodnia. Do południa. I w do południa czas na tematykę europejską. W studiu Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i co mamy dzisiaj? Dzisiaj oczywiście o najważniejszych sprawach, którymi zajmuje się Europa, bo żyjemy w Europie, zatem pytamy, czym żyje Europa. Euronet Plus, Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No właśnie, a Europa żyje, powinna żyć nadchodzącymi eurowyborami, ale można odnieść wrażenie, że troszkę one nam się słabo do naszej europejskiej świadomości przebijają. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Moim gościem jest pani Marta Jaskoziarkiewicz z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, mówi się, że frekwencja będzie słaba. Tego dotyczą największe obawy. To jest to, co spędza sen z powiek wszystkim tym, którzy eurowyborami się zajmują. To są obawy słuszne? Wydaje się, że tak, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, jeżeli chodzi o frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli chodzi o Polskę, to oczywiście tych doświadczeń nie mamy tak wiele jak w innych krajach. Jesteśmy też troszeczkę wyjątkowi, ponieważ jeżeli spojrzymy na dwie elekcje do Parlamentu Europejskiego, to mamy obserwowalną wzrost frekwencji wyborczej w przypadku Polski. Ale to ona taka wzrost taki nie za duży i tak w ogonie się wleczemy z tą frekwencją za innymi państwami. Jak najbardziej, tylko tutaj trzeba zaznaczyć, że na frekwencję wyborczą wpływ ma wiele czynników. I te czynniki są czynnikami chociażby systemowymi, takimi jak udogodnienia dla wyborców, czyli chociażby kwestie związane z wykorzystaniem internetu w wyborach, ale obok tego także takie kwestie dotyczące obowiązkowego udziału w wyborach, czyli kary dla wyborców, którzy w wyborach nie uczestniczą. Te czynniki wpływają na poziom uczestnictwa w wyborach. Podobnie jak chociażby to, czy wybory mają miejsce jednego dnia, czy w ciągu dwóch dni. Istotnym elementem jest także wpływającym na frekwencję wyborczą są także kwestie związane z czynnikami społecznymi wyborców, ich wiekiem, statusem majątkowym, pozycją w społeczeństwie. Mhm. Więc te wszystkie elementy warunkują udział obywateli. Rzeczywiście Polska nie wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o wybory i frekwencję wyborów do Europarlamentu na tle innych krajów europejskich, ale nie, jak popatrzymy chociażby na doświadczenia chociażby we Francji, to okaże się, że tam też ta frekwencja wyborcza rok do roku spada i ta tendencja jest obserwowalna. Pani mówi kary, pani mówi warunki. Ja bym wolał, żeby świadomość nas pchała do tych lokali wyborczych, a tej chyba też nie ma. Nie jest tak do końca. Istotne jest tutaj chociażby to, jak sami wyborcy definiują i mówią, dlaczego biorą udział w wyborach, czyli jakie powody podają. I wskazują między innymi w osoby, które brały udział w wyborach, obowiązek obywatelski jako ten jeden z czynników najważniejszych. Chęć uczestniczenia w sprawach europejskich jest już rzadziej wskazywane. Ale dosyć istotne jest to, że jednak osoby, które biorą udział mają w wyborach, mają świadomość tego, że spełniają w ten sposób pewien obywatelski obowiązek, są przyzwyczajone do uczestniczenia w wyborach i jest to działanie dla nich istotne i ważne. No ale to tylko 24,5% w 2009 roku tę świadomość obywatelskiego obowiązku w przypadku wyborów europejskich przejawiło. A co z resztą? No, tutaj jest istotna również kwestia tego, jak postrzegane są wybory, istotność tych wyborów, jak prezentowane są wybory, istotność, znaczenie tych wyborach, czy w mediach, czy przez polityków, jak jest to traktowane, czy politycy w danym państwie traktują wybory do Parlamentu Europejskiego jako istotny element, czy też, jak dzieje się to bardzo często, jako element dodatkowy. Tutaj warto podkreślić również, że wybory do Parlamentu Europejskiego bardzo często traktowane są jako swego rodzaju taki przedstart do innych kampanii wyborczych, sprawdzenie poziomu poparcia dla poszczególnych partii. To może dlatego w tym roku jednak uda nam się te frekwencje poprawić, bo jednak można odnieść wrażenie, że mają one wagę, w naszym kraju przynajmniej, te wybory. Wydaje się, że może frekwencja wyborcza wzrosnąć, chociaż z drugiej strony patrząc na postępowanie partii, to jak traktują właśnie kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, chociażby w zakresie profesjonalnego przygotowania, nie wiem, spotów wyborczych, tak, tematyki podejmowanych w dyskusjach na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, można mieć wątpliwości, czy jest to temat bardzo istotny dla partii politycznych. No i czy Europa jest w tych kampaniach wyborczych prezentowana, czy tylko sprawy lokalne? No i tutaj jest kolejny problem, tak, czyli jak mówimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy mówimy z szerszej perspektywy europejskiej, czy też skupiamy i koncentrujemy się na kwestiach aktualnych w chociażby w polityce międzynarodowej, ale przede wszystkim w polityce polskiej. Czy to tylko nasz problem, czy innych państw europejskich jest to, też? Jest to problem nie tylko nasz, również innych państw europejskich. Pani Marta Jas-Koziarkiewicz z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest moim gościem. Czekamy na pytania od państwa. Jeżeli nasunęły się państwu jakieś kwestie, o które chcieliby państwo zapytać, to będziemy przy telefonie 2 2 7 3. Czekamy także na pytania pod adresem internetowym, przypomnisz? Do południa @polskieradio.pl. Jej numer SMS również dla państwa 71335. A to było pierwsze spotkanie w cyklu Euranet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No i myślę, że rozmawialiśmy o świadomości europejskiej. Jak pani myśli, czy takie przedsięwzięcia, jak na przykład przeróbka znanego hitu muzycznego na teledysk proeuropejski, zachęcający do europejskich wyborów, może coś zdziałać, czy średnio? Wydaje się, że tak. Z prostej perspektywy, patrząc na marketing polityczny, to jednak reklama szokowa, która się pojawia, przyczynia się bardzo często do wzrostu zainteresowania. Jeżeli mówimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego, zwiększa się świadomość obywateli. A jeśli zwiększa się świadomość, to może doprowadzić to, choć nie musi, do zwiększonego udziału obywateli. No to Parlament Europejski przygotował specjalny teledysk, nazywa się on Happy Voting, a jest zrobiony, przygotowany, wyprodukowany do znanej państwu zapewne piosenki.

280 tysięcy złotych, czyli marzenie po prostu. Tymczasem Ben Southall, którego państwo może pamiętają z głośnego konkursu sprzed kilku lat na najlepszą pracę świata, zwycięzca tego konkursu właśnie, przypomnę, że miał przez pół roku mieszkać na rajskiej wyspie u wybrzeża Australii, po prostu cieszyć się nią. Ben Southall powiedział mi nie tak dawno, że sprawa nie jest taka prosta, jak się wydaje. You've got to understand that this sort of job is not just about going and having fun. W przypadku takiej pracy trzeba zdawać sobie sprawę, że tu nie chodzi tylko o to, żeby dobrze się bawić. Oczywiście w pierwszej chwili, gdy widzisz ofertę pracy gdzieś na rajskiej wyspie albo w tropikach, myślisz: tak, chcę rzucić moją nudną pracę, chcę odmiany, chcę przygody. I to rzeczywiście jest przygoda na całe życie. Ale trzeba pamiętać, że firma, która organizuje taką pracę, robi to ze względów marketingowych. Chce zbudować swoją markę i spodziewa się, że będziesz pracować na jej rzecz. They want marketing, they want branding of their company and they want someone else to work on their behalf. Ben Southall wielokrotnie wspominał też, że jego najlepsza praca na świecie, czyli pół roku mieszkania na pięknej, tropikalnej wyspie, była jednocześnie najbardziej pracowitą pracą na świecie, bo codzienne relacje w internecie, zdjęcia, wideo, wpisy na blogu, wywiady, odpowiadanie na setki maili itd., itd. Oczywiście codziennie musiał być uśmiechnięty i szczęśliwy, bo tego oczekiwał jego pracodawca i fani na całym świecie. I tak codziennie przez pół roku, czyli koszmar. Światem i ludźmi niepodzielnie jak pan. Kretyni i osły, znam ich więcej niż tu. Teraz nie chcę ich widzieć ani słuchać ich słów. Znałam głupców zwycięskich, dla nich świat jest jak dom. Mają wszystko, co zechcą, żyją wszędzie, gdzie chcą. Może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz. A więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców przegranych, którzy wielbią swój błąd. Dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń medale ozdabiają im pierś. Niosą klęski, posłanie niby prorok lub wiersz. Jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan. Znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Wiem, co jest mądrością, co jest życiem bez wad. Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Lub co robisz najlepiej, reszta ma. Do południa. big as the moon, having no idea who or where I. Something good comes with the bad. The song's never just sad. There's hope. There's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Be it for ease, be it for love, I won't take the easy road. I won't take the easy road, easy road, easy road. Oh, I won't take the easy road, easy road, easy road. Oh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Show me my silver light. I try to keep on keeping on. Show me my silver light. I try to keep on keeping on. Show me my silver light. I try to keep on keeping on. Show me my silver light. I try to keep on keeping on. Słuchają Państwo audycji Do Południa. Przypominam, że nasz ekspert dyżuruje pod telefonem 22 i 7 trójek. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, proszę dzwonić. Za 18.11. Fajny film. I Ryszard Jaźwiński. W trójce z nami Urszula Śniegowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czyli dyrektor programowy American Film Festival o nietypowej porze roku, bo ten festiwal odbywa się jesienią. 21 do 26 października w tym roku. A to już data 2014 roku. Ale my się spotykamy jeszcze w związku ze wspomnieniem związanym z ubiegłoroczną edycją festiwalu, bo to na festiwalu po raz pierwszy w Polsce pojawia się film, który od piątku możemy oglądać w naszych kinach, a to dosyć specyficzna propozycja od bardzo znanego amerykańskiego aktora, który robi bardzo różne rzeczy. Tak, rzeczywiście jedna z ciekawszych propozycji zeszłorocznego American Film Festival, film Kiedy umieram, z I Lay Dying, Jamesa Franco. Jest to niesamowita rzecz i w jego karierze, i w ogóle w filmie amerykańskim. Franco, który no, znany jest jako jeden z przystojniejszych aktorów obecnie działający w Hollywood, wziął na warsztat powieść Williama Faulknera. Jednego powieść, z trudniejszych. W ogóle trudniejszych do przełożenia na ekran, ale ta powieść ma jeszcze dodatkowe trudności. Utrudnienia, bo nie dość, że Faulkner zastosował w niej strumień świadomości i podzielił historię na 15 rozdziałów, w których każdy z bohaterów opowiada historię ze swojej perspektywy. Czyli taka wielonarracyjna powieść. Wyjątkowo wielowątkowa, z wielu punktów widzenia, taka polifoniczna powieść. I rzeczywiście Faulkner, jeden z ważniejszych pisarzy amerykańskich w ogóle, zdobywca Nobla Literackiego w 1949 roku, powieść z 30 roku, w której super, świetnie, naprawdę genialnie przekazuje bogactwo kulturowe południa amerykańskiego. Historia dzieje się w Mississippi, jest to biedna rodzina, w której umierająca matka niejako rzuca klątwę na rodzinę, mówiąc, że życzy sobie, żeby jej zwłoki pochowano w odległym o kilkadziesiąt kilometrów Jackson, i starają się tą wolę wypełnić, co jest oczywiście w ich warunkach ekonomicznych i warunkach również przyrodniczych tamtego regionu bardzo trudne. Rzeczywiście każda z tych postaci na swój sposób podchodzi do tej właśnie woli matki. Dla niektórych jest to przekleństwo, dla niektórych jest to największa przyjemność wypełniania właśnie tej woli matki. Co więcej, Franco, którego znamy głównie z takich no, niemalże oscarowych ról, choćby... No i też filmów komercyjnych. Filmów komercyjnych, choćby roli Oza w Czarnoksiężniku Oz, ostatniej adaptacji. Tutaj rzeczywiście pokazuje kunszt reżyserski. To jest jego drugi film. Wcześniej nie powiedzieliśmy, że nie tylko jest reżyserem. Jest... I sam adaptował scenariusz. Właśnie, scenarzystą. I gra również w tym filmie. I gra główną jest to naprawdę rzadko spotykany przypadek aktora hollywoodzkiego, który jedno jednocześnie tworzy kino stricte autorskie, w którym wszystkie najważniejsze role trzyma w ręku. Co więcej, jest to film, tak jak proza Faulknera, eksperymentalny w swojej formie, bo Franco stara się przekazać tą polifoniczność w obrazie. Między innymi takich zabiegów się łapiąc jak podział ekranu, wielodźwiękowość, to znaczy kilka osób mówiących jednocześnie z różnych części ekranu. Poza tym stara się zachować ten specyficzny amerykański język, którym się posługują bohaterowie tak w latach 30. na południu, co jest często trudno zrozumiałe, ale mamy na szczęście napisy w polskiej wersji. My nie mamy tego problemu. Tego typu filmy są w ogóle rzadko na polskich ekranach. Zupełnie wyjątkowa rzecz pod względem i formalnym, i obyczajowym, i po prostu historii, która niesamowicie trzyma w napięciu. Krótko mówiąc, Kiedy umieram, Jamesa Franco, to jest na pewno interesująca propozycja dla wszystkich, którzy lubią artystyczne kino. Lektura obowiązkowa. Dziękuję bardzo. Była z nami w Trójce dzisiaj Urszula Śniegowska, dyrektor programowy American Film Festival. Zapraszamy do kina. Dziękuję. W Czechosłowacji, a my w Trójce staramy się odpowiadać na Państwa pytania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Euranet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Ernest Zozuń. Witam bardzo serdecznie i witam ponownie naszego gościa, panią dr Martę Jas-Koziarkiewicz z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Powiem tak, odbieraliśmy telefony i ja przyznam szczerze, trochę jestem zatrwożony brakiem wiedzy jednak u nawet naszych słuchaczy na temat eurowyborów. Skąd to się bierze? Niby się mówi, że są, że zbliżają się. One już przecież są za chwilę. Tak jest chyba w przypadku wszystkich kampanii wyborczych, że mówimy o nich dużo, kiedy są blisko. Wybory odbywają się cyklicznie i w okresie, kiedy nie ma tych wyborów, nie ma kampanii, mówimy znacznie mniej. To po pierwsze. Co dosyć istotne, chyba ważne jest i godne podkreślenia to, że Europejczycy, nie tylko Polacy, są świadomi braku wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Ale wie pani co, jeżeli pojawiają mi się na kilka tygodni przed wyborami, właściwie tuż mamy wybory, pytania o to, czy listy wyborcze są zamknięte, gdzie jednak te informacje na temat konstruowania i w jaki sposób są one konstruowane pojawiają się w mediach. Jeżeli pojawiają się telefony z pytaniami, które przenoszą właściwie pogłoski o tym, jak to wybory przebiegają i taki polityczny magiel, a nikt nie pyta na przykład o takie merytoryczne rzeczy. To znaczy, że gdzieś jest błąd w tej informacji. Tak naprawdę to chyba winni są z jednej strony sami politycy polscy, którzy sprowadzają dyskusję na tematy europejskie do tego narodowego podwórka, czyli mówią o Polsce, sprawach polskich i łączą te sprawy bardzo często. Niekiedy również eliminują w ogóle zagadnienia europejskie. Z drugiej strony winna jest sama Unia. Z jednej strony prowadzi bardzo szerokie, na szeroką skalę zakrojone kampanie informacyjne, przygotowuje spoty reklamujące, które w większości dostępne są oczywiście w internecie. Zapomina jednak, że dużym problemem jest to, że Unia Europejska jest bardzo skomplikowaną strukturą dla przeciętnego obywatela. Trudną do zrozumienia ze względu na liczbę instytucji, a także ze względu na to, że bardzo często politycy, którzy reprezentują nas w Unii Europejskiej, nie mają twarzy. A to jest najgorsza sytuacja, kiedy Unia Europejska, jaka instytucja, nie ma twarzy, czyli nie jest utożsamiana z konkretnym politykiem, czy też z konkretnymi politykami. Co więcej, te dyskusje europejskie pojawiają się tak naprawdę w przypadku sytuacji tuż przed wyborami. Można zaobserwować taką tendencję, zgodnie z badaniami opinii publicznej, wiedza obywateli europejskich wzrasta bezpośrednio w roku, w którym przeprowadzane są wybory do Parlamentu Europejskiego, a później spada. Czyli od razu tutaj widać, że te kampanie informacyjne koncentrują się w okresach wyborczych. Wydaje się, że tutaj trzeba zastanowić się, Unia Europejska powinna zastanowić się, jak z tą informacją trafiać do obywatela przez cały czas, czyli zwiększać zakres wiedzy obywateli, tak by 7 Europejczyków na 10 nie twierdziło, że nie wie i nie ma wiedzy o Europie. No dobrze, to idźmy z detalami. Strony internetowe, które mają informować o strukturze Unii Europejskiej, o instytucjach europejskich, to są dobre strony? Jeżeli popatrzymy i porównamy sytuację, która była wcześniej z tą dzisiejszą, to muszę przyznać, że są dobre. Przy czym tutaj znowu jest problem, ponieważ te strony internetowe adresowane są do różnych typów i kategorii odbiorców. I w przypadku Unii Europejskiej przede wszystkim nacisk kładziony jest na młode osoby. Tutaj także należy podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz. Treści europejskie na stronach internetowych są jednak nudne dla osób młodych. I to może stanowić bardzo istotny problem. To, co również na przykład denerwuje zwykłego odbiorcę, czyli zwykłego Kowalskiego, to przede wszystkim to, że treści się powtarzają. Czyli wchodzimy na kilka stron i czytamy cały czas to samo. Język pewno oficjalny też irytuje. Oficjalny język dużym plusem jest jednak to, że czytamy w języku polskim te informacje i to oczywiście jest plusem dla Unii Europejskiej. Jednak skomplikowanie tych informacji jest znaczące, chociaż widać pewne światełko w tunelu, czyli chociażby materiały przygotowywane dla dzieci, czy też gry bardzo interesujące dla dzieci. Bardzo, bardzo ciekawe spoty reklamowe. Ja tutaj chociażby przytoczę taki niezwiązany z wyborami spot dotyczący zabawek i certyfikatów zabawek na rynku europejskim. Bardzo interesujący spot, który dostępny był tylko i wyłącznie na stronach internetowych i ten kanał dotarcia był na tyle ograniczony, że niestety większość dzieci nie znała tej reklamy. Czyli tutaj jest konieczność również wykorzystywania innych mediów. Przy czym znowu jest problem. Jak zainteresować telewizję Unią Europejską, która jest instytucją nudną, kostyczną? Tak jak powiedziałam, nie ma tego wizerunku, nie jest kojarzona z osobami. Wie pani co, ja zawsze mówię, że nie ma złych historii, są źli dziennikarze i ludzie, którzy nie potrafią tych historii po prostu w sposób ciekawy opowiedzieć. Może po prostu brakuje Unii takich ludzi. Wydaje mi się, że brakuje z jednej strony ludzi, a z drugiej strony umiejętności selekcji informacji.